Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon! Eto, 15 minuta prije ponoći, vrijeme za novo izdanje emisije Loptom u mikrofon. Krećemo naravno sa nogometnim temama koje su ponovno obilježile cijeli tjedan pa i ovaj vikend. Večeras je Rijeka u pretposljednjem jesenskom kolu na Rujevici ugostila Slaven Belupo i slavila sa 2-0 i tako prekinula dugi post od čak 92 dana bez domaće prvenstvene pobjede. Otprilike, dakle, 3 mjeseca je trajao taj niz od pobjede protiv Cibalje tamo 9. rujna pa evo sve do pobjede ovdje protiv Slaven Belupa večeras. Strijelci za Rijeku večeras u jednom, rekao bi, kišovitom, hladnom i vjetrovitom terminu. Rujevica nije bila baš pogodno mjesto večera za nogomet, ali u tim uvjetima Rijeka je golovima Punčeca i Črnica slavila vrlo, vrlo važnu pobjedu, pa da čujemo što je nakon utakmice rekao Matijaš Kek. Dobro, očekivano teška utakmica posle svega toga što smo imali u zadnje vrijeme, što se programa tiče, što se teških utakmica tiče. Pred njih sam podstavio samo jednu činjenicu da moramo tu utakmicu dobiti na bilo kakav način. Znam da na nekim momentima nije bilo baš lijepo za oko, ali normalno da se negdje i vidi da nam fali puno igrača, ali mislim da je pobjeda potpuno zaslužena. I ništa, evo, mi se od sada dalje moramo pripremati za kup utakmica za 3 dana. Da, Rijeka je pobjedom ostala na 4. mjestu tablice, budući da su ovo kolo slavili i Osijek i Hajduk, tako da su ostali sa 3 boda prednosti ispred Rijeke. A kao što i Kek rekao u ovom dakle, tonu, bijeli u srijedu u četvrtfinalu Hrvatskog kupa u Zaprešiću igraju protiv Intera, a onda iduće nedjelje na Rujevici dolazi Rudeš u posljednjoj kalendarskoj utakmici ove godine. Još ćemo malo u nogometu, vratiti se nekoliko dana u prošlost, točnije u četvrtak kada je Rijeka u posljednjoj europskoj utakmici ove godine, dakle u 6. kolu Europske lige, ostvarila veliku pobjedu protiv Milana na Rujevici sa 2-0, golovima Puljića i Gavranovića, lijepa predstava Rijeke protiv pomiješanog sastava Milana, ali sigurno jedna pobjeda koju će svi dugo pamtiti jer ne pobjeđuje se baš svaki dan Milan, pa da čujemo što su nakon te utakmice rekli junaci Jakov Puljić i Mario Gavranović. Super je osjećaj pobijediti jednog velikana kao što je Milan i svi smo sretni i zadovoljni. Nadam se da je to prekretnica ovih loših rezultata, da ćemo se vratiti sada pobjedama. I nije moglo bolje, što sam rekao i ovdje, da to su prekidi što ja volim izvoditi. Evo, hvala Bog da mi se posrećilo i niko sretniji od mene. Sigurno da mi je drago pred ovim navijačima i ovom publikom, što nikad u životu nisam imao uopće prilike zabijati tako golove. Osjećaj je bio neopisiv i stvarno sam jako sretan. Mislim da je danas cijela ekipa fantastičan posao radila. Napokon smo uspjeli da povežemo 2 poluvremena na dobrom nivou i mislim da smo zasluženo dobili ovu utakmicu. Eto, šteta malo da nismo koji bod više imali prije ove zadnje utakmice, jer mislim da je bilo mogući prolazak za nas, za ono što smo pokazali. Je, prolazak je bio moguć, bilo je tu puno prilika u svim tim utakmicama od 0-2 u Ateni pa 2-2 u Milanu i gol u zadnjoj sekundi do onih poraza od AEK i Austrije na domaćem terenu. Ali to je iza Rijeke, dakle Rijeka je završila ovu europsku avanturu za ovu sezonu na 3. mjestu u skupini sa 7 osvojenih bodova, sa samo 1 bodom manje od drugoplasiranog AEK koji je prošao dalje. I sigurno da će iduće sezone Rijeka pokušati barem ostvariti isti, ako ne još bolji uspjeh. Sa nogometa prelazimo na košarku. Košarkaši Škrljeva upisali su novu pobjedu u Premier ligi. Ovoga puta na Mavrincima je u 9. kolu slavljena posljednja Kaštela sa uvjerljivih 117-75. Škrljevo je tom pobjedom ostalo na 4. mjestu ljestvice, a iduće subote novi domaći ogled na Mavrince stiže Jazine. Jazine. rukometaši Zameta nisu uspjeli i drugi puta ove sezone pobijediti Varaždin nakon pobjede u drugome kolu na gostovanju u Varaždinu. Ovoga puta na Zametu su Varaždinci slavili sa 27-19 i Zamećane tako ostavili na predposljednjem mjestu sa samo 8 osvojenih bodova. Iduće kolo na Zametu donosi gostovanje kod Dubrave. Potest jedna. Potest jedna pripada našem najboljem plivaču sa invaliditetom Kristijanu Vincetiću, koji je na svjetskom plivačkom prvenstvu za osobe sa invaliditetom osvojio brončanu medalju na 400 metara slobodnim stilom. A tim vijestima dolazimo i do kraja večerašnje emisije. Čujemo se naravno iduće nedjelje, kad tu iduće nedjelje će biti naša posljednja ovogodišnja emisija, tako da ćemo sigurno pripremiti i neki pregled možda nekih najzanimljivijih događaja u protekloj godini. S vama je bio Ivan Ribarić i naravno čujemo se iduće nedjelje. Pozdrav! Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon!